three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Hiturile difuzate atât la radio cât și la televiziunile muzicale din România își dau rândul în Romanian Top 100. Am ajuns la locul 62, Rihanna, You're the One, new entry. Romanian Top 100, new entry. Am ascultat pe locul 62 în România în Top 100. Pe 61 coboară Jimmy Class Heroes și Adam Levine, Stereo Heart. Noi mai facem o recapitulare și revenim la hiturile din clasament. Number 70. De la colegul Dan Marcu, urmează ordinea pieselor în clasament. Am ajuns la locul 60, Cobra Starship, You Make Me Feel. În jos, Andreea Bănică, Electrify, de pe 59. Pe 58, Inside DJs, Never Be Alone. Ascultăm Ellie White, Sete de Noi, urcă 20 de locuri, pe 56. ce o aștept. Îmi arde suflet nevoia de noi. Mi-e sete de tine, mi-e sete de noi. Care iarna asta a avut parte și de un mic accident pe puția de schi, acum e bine, totul s-a terminat pe placul fanilor. Fani pe care i-am bucurat cu noul single Set de noi ascultat pe locul 57. Cobor pe 56 în Ricky Iglesias și Pitbull, I Like How It Feels. Avem Rihanna, Man Down, pe 55, iar pe 54 Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People. Unii coboară, alții urcă, de exemplu Jennifer Lopez cu noul single Papi. Ascultăm pe 53. Romanian Top 100 până pe 53 cu Papi. Nicole Scherzinger și 50 Cent coboară pe 52 cu Right There. Avem urcare de 3 poziții pentru Crush, Alexandra Ungureanu pe locul 51, I Need You More. Sandra Ungureanu, I Need You More, am ascultat pe locul 51. Înainte de prima jumătate a clasamentului celor mai tari hituri ale momentului în România, recapitulăm. Number 60. Number 59. Number 57. Am mai bifat o recapitulare, suntem pregătiți pentru prima jumătate a Romanian Top 100. Pe locul 50 pică Cerebel și Helen Kaboom, pe 49 Ania, Fool Me, Highest New Entry. There's nothing to be. You can love me till the sun goes down.